श्रीमद्भगवद गीता के 13वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 27वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 28वें श्लोक का विचार आज होना है। 27वें श्लोक में भ्रांति का निवर्तक सम्यक दर्शन पूर्व में भी यद्यपि बताया है, प्रकारांतर से शब्दांतर से फिर से बताया। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। इसमें शब्द मात्र बदले हैं, अनर्थ निवृत्ति के हेतुभूत सम्यक ज्ञान का स्वरूप नहीं बदला। इन शब्दों से वही बोध अधिकारी को होता है जो अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते, यहाँ से लेकर के तमसः परम उच्यते तक के ग्रंथ से प्रतिपादित स्वरूप का आलम्बन विषयक बोध जैसा होता है, स्वरूप को आलम्बन करने वाला बोध जैसा होता है उन शब्दों से उत्तम अधिकारी को, वैसा ही बोध समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम इस श्लोक से भी होगा। इसमें शब्द मात्र बदले हैं और वस्तु वही है, आत्मवस्तु, आत्मा का यथार्थ स्वरूप। 26वें श्लोक में ज्ञान मात्र से जन्मादि अनर्थ की निवृत्ति सिद्ध हो इसलिए जन्म को बताया गया आध्यासिक आरोपित। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग जो स्थावर जंगम योनि में जन्म का निमित्त है वह है अध्यास आत्मानात्मा का। तो आत्मानात्मा के अध्यास निमित्तक ही आत्मा का आरोपित जन्म है, आरोपित मरण है। और ये जो आत्मा का आरोपित जन्म मरण रूप अनर्थ है इसकी निवृत्ति उसके हेतुभूत अध्यास की सम्यक ज्ञान से निवृत्ति होने से हो जाती है। हाँ, अध्यास मिथ्या ज्ञान, अनात्मा शरीरादि का आत्मरूप से ज्ञान, ये अध्यास है। और इसी से जन्म हो रहे हैं स्थावर जंगम, इसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ से बताया गया। और इसकी निवृत्ति का उपाय सम्यक ज्ञान 27वें श्लोक में बताया। 28वें श्लोक में जब समस्त अनर्थों की आत्यंतिक निवृत्ति तथा निरति से आनंद की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ का साधन है सम्यक ज्ञान, तो उसकी प्रशंसा भी करना जरूरी है। इसलिए कि उसके साधन में आत्मज्ञान का फल बता करके महत्व अधिकारी के जिज्ञासु के बुद्धि में आत्मज्ञान का स्थापित होगा तो आत्मज्ञान की साधना में प्रवृत्त होंगे। इस उद्देश्य से भगवान 28वें श्लोक में सम्यक दर्शन का फल प्रदर्शन पूर्वक प्राश्यस्त्य बता रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। इसी प्रकार का अवतरण भगवान भाष्यकार 28वें श्लोक में लिखते हैं। 28वें श्लोक का यथोक्त सम्यक दर्शनस्य फल वचनेन स्तुति ही कर्तव्या इति श्लोक आरभ्यते। यथोक्त सम्यक दर्शन है 27वें श्लोक में प्रदर्शित निर्विशेष आत्मदर्शन, और निर्विशेष आत्मदर्शन का फल बता करके महात्म्य प्रदर्शित करना आवश्यक है। क्यों? तो जिज्ञासु की, ज्ञानाधिकारी की ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति होगी, ज्ञान का महात्म्य उनके बुद्धि में स्थापित होगा। तो इस अभिप्राय से 28वें श्लोक का प्रारंभ होता है। 28वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। तो सम्यक आत्मदर्शन का फल बताया जा रहा है, अनर्थ की यानी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति। तीन पादों में सम्यक दर्शन दुख के आत्यंतिक निवृत्ति का साधन है, इसे बताते हैं इस श्लोक के तीन पादों के द्वारा। और चतुर्थ पाद से बताया जाता है सम्यक दर्शन निरतिशय आनंद की प्राप्ति का हेतु है। इस प्रकार मोक्ष का स्वरूप यही है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति, यही तो मोक्ष है, परम पुरुषार्थ है। और इस परम पुरुषार्थ का साधन ये सम्यक ज्ञान है, ऐसा परम पुरुषार्थ रूपी फल सम्यक ज्ञान का बता करके सम्यक ज्ञान का वास्तविक जो महात्म्य है उसे प्रकट कर रहा है। तो ही यानि यस्मात, तीसरा पद है ना, समं पश्यन् ही, तो ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्, जिस कारण से। तो सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम पश्यन् आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, ऐसा अन्वय करिए। ही को पहले लीजिए। तो जिस कारण से, ही का अर्थ है सम्यक दर्शन तथा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये इनका साध्य साधन भाव है। सम्यक दर्शन का फल दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति जिस कारण से है, उस कारण से सम्यक दर्शन प्रशस्त है। ऐसे ही शब्द का अर्थ है यस्मात्, यस्मात् के द्वारा अपेक्षित, तस्मात् पद का अध्याय कर लीजिए, या ततः शब्द को तंत्र से उच्चारित मान करके ततः शब्द का अर्थ ही तस्मात् कारणात् सम्यक दर्शनम प्रशस्तम, यह अर्थ निकलेगा। तो सर्वत्र यानि सर्वेषु भूतेषु, सर्वत्र ये सप्तम्यंत से त्रल प्रत्यय होकर के सर्वत्र शब्द बना, उसका अर्थ है सर्वेषु इति सर्वत्र, ऐसा विग्रह होगा। तो सर्वेषु एने सर्वेषु भूतेषु, जो और भूत शब्द का अर्थ है प्राणी मात्र, तो समस्त प्राणियों में समवस्थितम और समस्त प्राणी कैसे हैं, तो पूर्व श्लोक में भूतों का विशेषण था विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु। तो जो विनाशी समस्त भूत है यानी कार्यक्रम संघात है, विनाशी है। और ये जो ईश्वर हैं यानी आत्मा है, उसका विशेषण था अविनश्यंतम। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये पहले बताया था। और शरीर एक जैसे नहीं है, ब्रह्मा शरीर में और स्तंभ शरीर में एक जैसा स्वरूप नहीं है, उत्कर्ष अपकर्ष है। 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट है ये स्तंभ शरीर, सबसे उत्कृष्ट है ब्रह्मा शरीर। तो इस प्रकार शरीर तो साती सह है, निर्विशेष नहीं है, सविशेष है शरीर। प्राणियों तो भूत है सविशेष, आत्मा है समशब्दित निर्विशेष। ये सारा का सारा जो भेद है, उत्कर्ष अपकर्ष है, विशेषताएं हैं, वे शरीरों में है। और इन शरीरों में सातिशय शरीरों में अवस्थित जो परमेश्वर है वह सम है, निर्विशेष है। ये नहीं कि ब्रह्मा शरीर में अवस्थित आत्मा बहुत उत्कृष्ट है और स्तंभ शरीर में, पशु शरीर में, पक्षी शरीर में, स्थावर शरीर में आत्मा निकृष्ट है। ये उत्कर्ष अपकर्ष शरीरों में तो हो सकता है, आत्मा में नहीं। आकाश परम पवित्र मंदिर आदि स्थानों में जैसा है वैसा ही शौचालय में भी है, अवकाशात्मक आकाश के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। वह अपने अवकाशात्मक असंश्लिष्ट स्वरूप से सर्वत्र अवस्थित है। आकाश के तरह ही आत्मा भी जो उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त शरीर है, उन शरीरों में निर्विशेष भाव से अवस्थित है। इसलिए कहा कि सर्वत्र यानी उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त विनाश से उपलक्षित समस्त भाव विकारों से युक्त कार्यक्रम संघातों में जो स्वयं निर्विकार निर्विशेष और इन सब को सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में अवस्थित है, समवस्थितम, उसके बिना ये वैसे हैं जैसे सीप के बिना सीप में भासमान रजत, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिना रस्सी के रस्सी में भासमान सर्प का कोई अस्तित्व नहीं, वैसे ये जो आपका स्वरूप है आत्मा, इसके बिना इन सातिशय और विकारी कार्यक्रम संघातों का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उन्हें सत्ता स्फूर्ति प्रदान कर रहा है, इसलिए उसे कहा जाता है समवस्थितम। सम और अव दो उपसर्ग है, स्था धातु है, अक्त प्रत्यय हुआ है, सम्यक अवस्थितम। तो सम्यक अवस्थित कैसा है कि अपनी सत्ता से ही जो सत्ताहीन कार्यकरण संघातों को सत्सा दिखा रहा है, चेतनाहीन कार्यकरण संघात को चेतन सा दिखा रहा है। सत्ता और चैतन्य यह आत्मा के धर्म है, शरीर में भास रहे हैं, इसलिए शरीर सत प्रतीत हो रहा है, चेतन प्रतीत हो रहा है। तो इन अचेतन और सत्ताहीन शरीरों को सत सा और चेतन सा दिखा रहा है, जो उसे कहा जा रहा है समवस्थितम, यानी अधिष्ठान के रूप में अवस्थित है, इनके अध्यस्त में अधिष्ठान अवस्थित है। किस रूप में? तो सत्ता स्फूर्ति प्रदायक के रूप में, प्रत्येक आत्मा के रूप में, अंतर्यामी के रूप में, समस्त कार्यक्रम संघातों में जो अवस्थित है, उसे कहा सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम पश्यन्। पश्यन् का अर्थ है अनुभवन, और आत्मना अनुभवन, स्वयं के रूप में अनुभव करता हुआ, ये क्षत्रिय प्रत्यय है हेतु अर्थ में। तो क्षत्रिय प्रत्यय बता रहा है हेतु का, सम्यक ज्ञान में। हाँ हाँ, उस पश्चादेश होता है क्षत्रिय प्रत्यय होकर के, लक्षण हेतु क्रियाया, एक पाणिनीय सूत्र है, उससे हेतु अर्थ में वो क्षत्रिय प्रत्यय होकर के पश्चादेश होकर के दृढ़ धातु से पश्यन शब्द बना, उसका अर्थ है अनुभवन, आत्मना अनुभवन, मतलब मैं के रूप में अनुभव करता हूँ। इसका को विकारी सविशेष कार्यक्रम संघातों में निर्विकार निर्विशेष भाव से अवस्थित परमात्मा का आत्म रूप से अनुभव करता हुआ, तो ये जिसको अनुभव हो रहा है वो है विद्वान, ये अनुभव है सम्यक ज्ञान। और इसका फल बताया जा रहा है तृतीय पाद में, आत्मना आत्मानम न हिनस्ति। आत्मना यानी स्वयं से, आत्मानम यानी स्वयं की हिंसा नहीं करता है, यानी आत्मघाती नहीं होता। न हिनस्ति आत्मना आत्मानम का अर्थ है उसे आत्मघाती नहीं कहा जा सकता। हाँ, तो जो विकारी सविशेष समस्त कार्यक्रम संघातों में एक निर्विकार निर्विशेष आत्मा का मैं के रूप में अनुभव नहीं कर रहा है, वह आत्मघाती है। एक एक आत्मा अनुजना श्रुति करती है, असुरिया नामते लोका तांस गच्छति अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनोजना। तो जो अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान की दृढ़ता रूपी घोर अंधकार है, अंधेन तमसा वृता, तो तमसा अंधेन का अर्थ है घोर अंधकार से, अज्ञान है अंधकार अंदर, और उसका कार्य दृढ़ से दृढ़तर हो, अज्ञान का स्वरूप विषयक अज्ञान का कार्य यदि दृढ़ से दृढ़तर हो तो माना जाता है घोर अंधकार है। तो बुद्धि में स्वरूप विषयक अज्ञान मात्र हो तो अंधकार है, और इस अज्ञान का जो कार्य है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान, ये है अंधकार की दृढ़ता। और वह अधिक से अधिक दृढ़ हो जाए, अनात्मा शरीर आदि को ही आत्मा प्रतिपल समझता रहे, इससे अलग अनात्मा कार्यक्रम संघात से अलग आत्मा को समझे ही ना, तो माना जाता है घनतम अंधकार, प्रगाढ़ अंधकार। और उस प्रगाढ़ अंधकार से आवृत्त जो प्राणी है वे शरीर को छोड़ करके उन लोकों को प्राप्त करते हैं जो असूर्य नामक है, असूर्या नामक लोक। कह कौन? तो एक चात्महनो जन है, तो जो आत्मघाती जन है। तो आत्मघाती कौन है? तो आत्मघाती कहते हैं जो भी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं। आत्मघात दो प्रकार का भाष्यकार भगवान यहाँ पर बताएंगे, और दो प्रकार के आत्मघात का जो कर्ता बने हैं उन्हें आत्मघाती कहा जाता है। अज्ञानी से न चाहते हुए भी आत्मा का दो प्रकार से घात हो रहा है, इसलिए उन्हें कहा जाता है आत्मघाती। और वह आत्मघातित्व जो अज्ञानी में होता ही है, सम्यक ज्ञानी में वो आत्मघातित्व का निषेध किया जा रहा है। तृतीय पाद में ये कहा गया कि न हिनस्ति आत्मनात्मानम्। तो जो सम्यक आत्मदर्शी है, सम्यक आत्मदर्शन से अज्ञानी में जो आत्मघातित्व रूप दोष है उस दोष की निवृत्ति सम्यक दर्शन से होती है। पश्चन में क्षत्रि प्रत्यय हेतु का को बता रहा है, सम्यक दर्शन में हेतुता है। किसकी हेतुता है? सम्यक दर्शन किसका हेतु है? तो आत्मघातित्वाभाव का। वो आत्मघात सम्यक दर्शी नहीं करता है और असम्यक दर्शी से आत्मघात होता ही है। और आत्मघात का अर्थ एक प्रकार से आत्मा का हनन, आत्मा की मृत्यु, और मृत्यु से बढ़कर के भारी दुख दूसरा होता नहीं है। सबसे बड़ा दुख है मृत्यु का दुख, बाकी सब को इसी के अंतः पाती है। इसलिए आत्मघात शब्द से एक प्रकार से समस्त अनर्थ को लिया गया। सबसे महान अनर्थ है मृत्यु, घात, हनन, और उसके अंतः पाती फिर आत्मघात कहने से सारे दुख आ गए। तो समस्त दुख ये बने ही रहते हैं असम्यक दर्शी में, वह कहीं भी चला जाए, मृत्यु लोक में रहें, घर में रहें, तीर्थ पर जाए, स्वर्ग में जाए, ब्रह्मलोक में जाए, नरक में जाए, यदि आत्मा ज्ञान है तो दुखों की निवृत्ति असंभव है। श्रुति कहती है न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः अपहति अस्ति। सुख उसके सुख दुखों की निवृत्ति नहीं हो पाती जो सशरीर है। सशरीर है का मतलब अनात्मा शरीरादि को ही अपना स्वरूप समझ रहा है। आत्मानात्मा का विवेक जिसकी बुद्धि में नहीं है, इसलिए अनात्मा शरीरादि को ही मैं समझ रहा है। और अनात्मा शरीरादि बने ही पुण्य पाप से होने के कारण उनमें पुण्य पाप का फल सुख दुख जरूर होना ही है। शरीर का नाम ही है भोगायतन, और भोग कहते हैं सुख दुख के अनुभव को। तो जीव जहाँ पर रह करके सुख दुख का अनुभव करता है उसे कहा जाता है भोगायतन। तो भोगायतन है शरीर, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, ये शरीर का लक्षण ही है। और भोगायतन में यदि भोग न हो तो वो शरीर नहीं है, शरीर का लक्षण जिसमें नहीं घट रहा है। इसलिए शरीर में तो सुख दुख होंगे ही, और उस सुख दुखादि से युक्त शरीर को जो मैं समझ रहा है उसे कोई सुख दुख से बचा नहीं सकता, परमेश्वर भी नहीं बचा सकता। जो शरीर आत्मदर्शी है उसे सहायता करना चाहे, दुख से रहित करना चाहे, तो भगवान भी उसे सर्वथा दुख से रहित नहीं कर सकते। सशरीरी को, जो सशरीर है, अपने को सुख दुखादि से युक्त शरीर रूप ही समझ रहा है, उसे भगवान का भी सामर्थ्य नहीं है कि दुख रहित कर दे। हाँ, तो श्रुति इस श्रुति को बाध करके ऐसा कर सकता है, न हवै स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः अपहतिरस्ति। इस श्रुति का बाध यानी अप्रामाण्य स्वीकार करके फिर भगवान में अन्यथा कर तुम ये छूट दी जा सकती है। और भगवान कभी श्रुति विरुद्ध नहीं आचरण करते, इसलिए श्रुति जो हो, श्रुति में जिसके कारण अप्रामाण्य आ जाए ऐसा भगवान करते नहीं अपने सामर्थ्य का उपयोग। इसलिए उसे ज्ञानाधिकारी बना करके, ज्ञान के साधनों में प्रवृत्ति करा करके, शरीर में से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन करा करके फिर उसके सुख दुख की निवृत्ति करता है, सम्यक ज्ञान करा करके। हाँ, तो ये जो है, इसलिए कहा कि अज्ञानी जो है वह तो सुखी दुखी होगा ही, उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति संभव नहीं है। और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति सम्यक ज्ञान से ही होती है, सम्यक ज्ञान ही एक दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय है, ये यहाँ पर तीन पादों से बताया। आत्मघात से उपलक्षित आत्मघातांतःपाती समस्त दुख, और उनकी आत्मघात की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से बता करके, आत्मघात अंतःपाती समस्त दुख की निवृत्ति सम्यक ज्ञान से बताई जा रही है। तो इस प्रकार तीन पादों से सम्यक दर्शन और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, इनका साध्य साधन भाव बता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति साध्य है और सम्यक दर्शन साधन है। इसमें चतुर्थ पाद में बताया जा रहा है निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय भी एक सम्यक दर्शन है। ततो याति पराम गतिम, ततः यानी आत्म अहिंसनात, तो आत्म अहिंसन हो गया यानी दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो गई। तो ये जो अज्ञान तथा मिथ्या ज्ञान इनकी निवृत्ति होने से यही आवरण है आत्मा के आनंद स्वरूप की अभिव्यक्ति में बाधक है। आनंद रूपता के आत्मा तो निरतिशय आनंद स्वरूप ही है, लेकिन निरतिशय आनंद रूपता अज्ञान से और अनात्मा शरीर आदि में आत्माध्यास से आवृत है। वह आवरण सम्यक ज्ञान से निवृत्त होता है। तो सम्यक ज्ञान से जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो माना जाता है आवरण के निवृत्त होने से सम्यक ज्ञान ने निरतिशय आनंद की प्राप्ति करा दी। वो निरतिशय आनंद जो स्वतः है वह अभिव्यक्त होता है, लेकिन वह उसकी अभिव्यक्ति जब तक अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी तब तक नहीं हो पाती। समूल अध्यास की निवृत्ति होने पर ही सम्यक जो आनंद है निरतिशय आनंद स्वरूप आत्मा है वह अभिव्यक्त होता है। जिसके बुद्धि में से आवरण निवृत्त हुआ उसकी बुद्धि में भगवान यही कह रहे हैं कि ततः, यानी जैसे ही अहिंसन हो गया, क्या मतलब आवरण निवृत्त हो गया, तो आवरण की निवृत्ति होने से पराम गतिम शब्दित जो निरतिशय आनंद है गम्यते यासा गति यह व्युत्पत्ति करते हैं, तो गति शब्द का अर्थ है फल और परा ये विशेषण है। फल होता है सुख, और सुख दो प्रकार का, एक सातिशय सुख संसार अंतपाती विषय सुख जो आनंद मीमांसा में मानुष आनंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद पर्यंत आनंद बताए हैं, उत्तर उत्तर सौ गुना उत्कृष्ट, ये सब के सब गति है। का मतलब सातिशय सुख है, हाँ सातिशय सुख है, और परा ये विशेषण इनका व्यावर्तक है आत्मानंद को बताता है, हाँ। तो परागति का अर्थ है परम सुख, वो परम सुख है आत्मा ही, यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं कि जो अपरिछिन्न है वही सुख है, परिछिन्न सुख नहीं हो सकता, हाँ। तो परिछिन्न है ये सब कार्यक्रम संघार, चाहे वो हिरण्यगर्भ का भी हो, उत्पन्न हुआ है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्र के अनुसार उत्पन्न हुआ है, तो काल से परिचिन्न हुआ और कल्पांत तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो हिरण्यगर्भ की उपाधि नहीं रही हो तो हिरण्यगर्भ आनंद कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए ये हिरण्यगर्भ आनंद तक सब के सब सातिशय है, अल्प है, और भूमा है आत्मा, इसलिए आत्मा ही वास्तविक सुख है आनंद है, वो निरतिशय है। इसलिए परागति शब्द का अर्थ यहाँ पर भूमा, निरतिशय आनंद, और उस निरतिशय आनंद को याति यानी प्राप्ति, निरतिशय आनंद की प्राप्ति करता है का अर्थ है निरतिशय आनंद विषयक आवरण निवृत्त होता है। ततो याति परांगति, तो सम्यक दर्शन से निरतिशय आनंद रूपता का आवरण निवृत्त होता है। आवरण निवृत्त हुआ तो स्वयं ही वो निरतिशय आनंद चिद्रूप होने के कारण भासता है, स्वयं भासता है। तो इस प्रकार ये समस्त दुखों की निवृत्ति तथा निरतिशय आनंद की प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन है, यह बता करके सम्यक दर्शन का महात्म्य प्रकट किया। तो जो चाहते हैं हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए, निरतिशय आनंद हमें उपलब्ध हो, तो उन्हें समस्त दुखों का निवर्तक, निरतिशय आनंद का प्रापक सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। और सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए जो प्रतिबंधक दोष है चित्त में, उनके निवर्तक उपाय जो शास्त्र ने बताए हैं, उन उपायों को अपनाना चाहिए। ये अभिप्राय है इस श्लोक का। भाष्य को देखिए। पश्यन समम पश्यन यानी उपलभमान, उपलभमान का अर्थ है अनुभवन, अनुभव करता हुआ ही का अर्थ करते हैं। यस्मात सर्वत्र यानी सर्वभूतेषु समवस्थितम यानी तुल्यतया अवस्थितम, कहते भूत तो उत्कृष्ट निकृष्ट है, हिरण्यगर्भ सबसे उत्कृष्ट है, मनुष्य मध्यम है और स्थावर निकृष्ट है, इसलिए इनमें तो तुल्यता नहीं है। अतुल्य जो कार्यक्रम संघात उनमें तुल्यतया स्थितम, स्वयं तो तुल्य है, एक रस है। वो कौन है? कहते ईश्वरम। तो ईश्वर का क्या स्वरूप है? कहते अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षणम। अतीत अनंतर जो श्लोक है का मतलब 27वां श्लोक, उसमें बताया गया जो स्वरूप है वो निर्विकार है, अविनश्यंतम से बताया और निर्विशेष है, इसलिए अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षणम का अर्थ निकलेगा निर्विकारम निर्विशेषम। निर्विकार निर्विशेष जो परमात्मा, समम पश्यन किम, तो कहे ठीक है निर्विकार समस्त कार्यक्रम संघातों में निर्विकार निर्विशेष परमात्मा का अनुभव कर रहा है, उससे क्या होगा? ये तृतीय पाद का अवतरण है एक प्रश्न के रूप में भाष्य में, व्याख्यान करना है तृतीय पाद का, दो पादों का व्याख्यान हो गया, इसलिए ये प्रश्न है कि समम पश्यन किम। तो जो सविशेष विकारी शरीर है उनमें निर्विशेष निर्विकार आत्मदर्शन से क्या होता है, इसका क्या फल है, ये प्रश्न है। तृतीय पाद यानी उत्तरार्ध है इसका उत्तर। तो न हिनस्ति यानी हिंसाम न करोति आत्मना यानी स्वेन एव स्वम आत्मानम। तो कहते हैं सम्यक दर्शी आत्मघाती नहीं होता, जो सम्यक दर्शी है वह अपने से अपनी हिंसा नहीं करता। समम पश्यन किम, तो कहते न हिनस्ति यानी हिंसा न करोति आत्मना स्वेन एव स्वम आत्मानम। चौथे पाद का अर्थ करते हैं ततः यानी तद अहिंसनात्, आत्म अघात से, आत्मघाती न होने से। याति पराम यानी प्रकृष्टाम गतिम मोक्षाख्याम, मोक्षाक्ष गति है निरतिशय आनंद, वो निरतिशय आनंद को प्राप्त करता है। तृतीय पाद में बताया गया सम्यक दर्शी आत्मघाती नहीं होता, तो पूर्व पक्षी तृतीय पादार्थ पर आक्षेप करते हैं, उनके आक्षेप का समाधान होगा तो ये तृतीय पादार्थ और सुदृढ़ हो जाएगा। इसलिए तृतीय पादार्थ के विषय में आक्षेप तथा समाधानात्मक भाष्य आ रहा है। ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति कथम उच्यते अप्राप्तम् न हिनस्ति इति, अने प्राप्तो सत्याम निषेध, ऐसा विचारकों में प्रसिद्ध है कि न्याय कहते हैं वह निषेध सार्थक होता है जो प्राप्त अर्थ विषयक होता है। किसी अर्थ की कहीं प्राप्ति हो तब निषेध करना सार्थक होता है, और कोई अर्थ प्राप्त ही नहीं है और उसका निषेध कर ले, कोई आपके घर में आता ही नहीं कभी और उसे कहे कि तुम नहीं आना, तो ये निषेध जो है निरर्थक माना जाता है। यदि आता हो रोज रोज आ रहा हो तब तो कहा जा सकता है कि आज से हमारे यहाँ नहीं आना, ये निषेध सार्थक माना जाता है। यदि कोई आता हो और कभी आया ही नहीं, आने की संभावना भी नहीं है और उसे कहे कि तुम नहीं आना, तो ये निषेध निरर्थक माना जाता है। जैसे ऐसे कहते हैं आत्मघात संभव हो तब तो आत्मघात का निषेध सार्थक होगा, आत्मघात की प्राप्ति भी कहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं कोई भी प्राणी आत्म स्वयं से स्वयं का घात तो करता ही नहीं, कोई आत्मघाती होता ही नहीं, तो अप्राप्त निषेध यह किया जा रहा है वो निरर्थक माना जाएगा। न ही नस्ति आत्मनात्मा नहीं, ये जो तृतीय पाद है वह आत्मघात का निषेध कर रहा है, लेकिन आत्मघात अप्राप्त है, अप्राप्त आत्मघात का निषेध अयुक्त माना जाता है, अनुचित माना जाता है। इस अभिप्राय से शंका है पूर्व पक्ष की कि ननु न एव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम् आत्मानं हिनस्ति, कोई भी तो प्राणी स्वयं की हिंसा कभी करता नहीं, तो कथम उच्यते अप्राप्तम् न हिनस्ति इति। तो कौन सा निषेध सार्थक होता है, कौन सा व्यर्थ होता है, इसे बताने के लिए उदाहरण है, पूर्व पक्ष के द्वारा ही बताया जा रहा है कि यथा न पृथिव्याम अग्नि चेतव्यो, ये निषेध तो सार्थक है, पृथ्वी पर अग्नि जलाना प्राप्त है, तो कोई ये कहे कि पृथ्वी पर अग्नि को नहीं जलाना, तो ये प्राप्त का निषेध हुआ, सार्थक निषेध माना जाता है। कोई अग्नि पृथ्वी पर अग्नि को जला रहा है तो उसे कहा जा सकता है कि अग्नि पृथ्वी पर अग्नि मत जलाओ, तो ये प्राप्त का निषेध होने के कारण सार्थक निषेध माना जाता है, सफल निषेध माना जाता है। अंतरिक्ष में अग्नि जलाया ही नहीं जाता और वहां कोई कहे कि नांतरिक्ष से अग्नि चेतव्य, तो यह व्यर्थ निषेध है, असफल निषेध है, निरर्थक निषेध है। ऐसे ही आत्मघात असंभव है और उस आत्मघात का निषेध, असंभव आत्मघात का निषेध, ये निरर्थक निषेध है। अंतरिक्ष में अग्नि चयन के निषेध के तरह ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, आक्षेप प्राप्त होने पर तृतीय पादार्थ पर भगवान भाष्यकार इस आक्षेप का निराकरण करता है। न एष दोषः, कहते हैं जो अप्राप्त प्रतिषेध रूप दोष आपको न हिनस्ति आत्मनात्मानं में दिख रहा है, प्रकृति में अप्राप्त प्रतिषेध नहीं है, प्राप्त प्रतिषेध ही है, इसलिए सार्थक है, निरर्थक निषेध नहीं है। एष दोषः न, इतने अर्थ है। कैसे प्राप्ति है आत्मघात की, तो कहते हैं अज्ञानाम आत्मतिरस्करण उपपत्ते, ये सूत्र रूप से उत्तर दिया, हेतु बताया कि जो अज्ञानी जन है, स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके द्वारा आत्मा का जो आत्मा दो प्रकार का है और दोनों प्रकार के आत्मा का घात हो रहा है, तिरस्कार, तो आत्मतिरस्करण उपपत्ते अज्ञानाम, तो अज्ञानियों के द्वारा आत्मतिरस्करण संभव होने के कारण अज्ञानियों में आत्मघातित्व प्राप्त है। वो जो अज्ञानी में प्राप्त आत्मघातित्व, उसका निषेध आत्मज्ञानी में किया जा रहा है, सम्यग्दर्शी में किया जा रहा है, इसलिए प्राप्त का ही निषेध हुआ। अज्ञानी में आत्मघात प्राप्त है, उसका ज्ञानी में निषेध। ये जो अज्ञानाम आत्मतिरस्करण उपपत्ते सूत्रात्मक हेतु है, इसका विवरण है आगे वाले भाष्य वाक्यों से। सर्वो ही अज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अपरोक्षात आत्मानम तिरस्कृत्य अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य तम अपि धर्माधर्मो कृत्वा उपातम आत्मानम हत्वा अन्यम आत्मानम उपादत्ते नवम तंच एवं हत्वा अन्यम एवं तम अपि हत्वा अन्यम इति एवं उपातम उपातम आत्मानम हन्ति इति आत्महा सर्वः अज्ञः। तो ये कहते हैं कि सर्वो अज्ञ अत्यंत प्रसिद्धम साक्षात अप्रोक्षम आत्मानम तिरस्कृत्य अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य। एक दो अज्ञानी नहीं, संसार के समस्त अज्ञानी, देवता भी यदि स्वरूप का ज्ञान उनको नहीं है तो भले ही देव योनि में है, लेकिन वे भी क्या कर रहे हैं कि जो आत्मा अत्यंत प्रसिद्ध है, का मतलब बिना किसी साधन के भासता है, आत्मा को जानने के लिए आवश्यकता किसी भी प्रमाण की नहीं है, प्रमाणों में अपने प्रमेयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य भी यदि है किसी में प्रमाणों में, तो आत्मा से है। तो ये कहा जाता है कि जो चक्षुन्द्रिय से नहीं जाना जाता, चक्षुन्द्रिय से जिसको नहीं देखते अपितु चक्षुन्द्रिया अपने रूप ग्रहण का सामर्थ्य जिससे प्राप्त कर रही है, वह ब्रह्म है, वो आत्मा है। यत चक्षुषा न पश्यति, येन चक्षुंसि पश्यति, तदेव ब्रह्म, तदेव ब्रह्म त्वम् इति विद्धि। तो जिससे, जिसको आँख नहीं देखती है, यानी चक्षुन्द्रिय रूप प्रमाण जिसका ग्रहण नहीं कर पाता, अपितु चक्षुन्द्रिय का प्रमाण विषय जो रूप तथा रूपवान द्रव्य है, उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य चक्षुन्द्रिय प्राप्त कर रही है जिससे, और स्वयं भी भाषित हो रही है जिससे, वह ब्रह्म तुम हो, ऐसा जानो। नेदम एदिदम उपासक यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो इंद्रिया है उससे वो गृहित नहीं होता, अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी उससे अवभाषित हो रहा है और अपने प्रकाश्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर रहा है। और शब्द प्रमाण की भी यही स्थिति है, यद वाचा अनुभिद्यतम येन वाक् अभ्युद्यते। तो वाक यानि शब्द, जो शब्द से प्रकाशित नहीं होता, अपितु शब्द अपने अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिस आत्मवस्तु से प्राप्त कर रहा है, वह आत्मवस्तु तुम हो, न कि ये कार्यक्रम संभव। तो इस प्रकार ये श्रुतियाँ ये बता रही हैं कि प्रमाण जिससे अपने प्रमेयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर रहे हैं, वह किससे प्रकाशित होगा? तो साक्षात अप्रोक्ष है। साक्षात अप्रोक्ष का मतलब बिना किसी प्रमाण के स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है आत्मा, इसलिए अत्यंत प्रसिद्ध है। मैं के रूप में किसी को भी अज्ञात नहीं है, भासी रहा है। ऐसा अत्यंत अप्रसिद्ध साक्षात अप्रोक्ष जो परमात्मा है, उसे मैं के रूप में नहीं जान पा रहे हैं, ये अज्ञान है प्राणियों की बुद्धि में। और उसे न जान करके फिर किसी न किसी रूप में अपने आप को तो जान ही रहे हैं, उस रूप में नहीं जान रहे हैं। तो जो मरणशील शरीर है कार्यक्रम संघात, उसे आत्मत्वेन परिग्रह, अनात्मा जो कार्यक्रम संघात, उसी का मैं के रूप में परिग्रह कर रहे हैं। परिग्रह कहते हैं ज्ञान अनुभव को, ज्ञान को परितः, ग्रह यानी ज्ञान। हाँ, तो अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण जो अनात्मा शरीर आदि है, उसी को मैं के रूप में ग्रहण करता है। और ये नहीं कि संसार में पहले पहले जिसे मैं के रूप में ग्रहण कर लिया कार्यक्रम संघात को, हमेशा के लिए फिर उसी को बनाए रखते हैं, लेकिन उसको करते हैं मैं के रूप में ग्रहण, फिर उससे जो है पुण्य पाप करते हैं, और फिर उन पुण्य पापों का फल भोगने के लिए इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ग्रहण कर लेते हैं। तो मैं के रूप में जिसको ग्रहण किया जाता है उसको आत्मा कहा जाता है। ये है आध्यासिक आत्मा, कार्यक्रम संघात है अनात्मा, उसे आत्मा समझा जा रहा है, इसे आरोपित आत्मा कहा जाता है, मिथ्या आत्मा कहा जाता है। ये जो मिथ्या आत्मा है, इसको मैं के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ समय तक रखते हैं, फिर इसे छोड़ देते हैं, दूसरा ग्रहण कर लेते हैं नया, फिर उसे भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरा ग्रहण करते हैं। अभी अनादिकाल से यही करते आ रहे हैं, पूर्व पूर्व का हनन कर रहे हैं, उत्तर उत्तर को ग्रहण कर रहे हैं, वो भी किसके लिए, उसका हनन करने के लिए। तो कितने बार आत्मघात किया है अभी तक, और करते ही जाएंगे यदि सम्यक बोध नहीं होता है। तो इस प्रकार कहते हैं सर्वो ही अज्ञ, जितने भी अज्ञानी हैं, एक दो नहीं सभी, वे अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण अनात्मा शरीरादि को आत्मा के रूप में ग्रहण करके, फिर शुभाशुभ कर्म करके पूर्व पूर्व का त्याग करते हैं, उत्तर उत्तर का ग्रहण करते हैं, और पूर्व पूर्व का हनन करते ही जा रहे हैं। वो आरोपित आत्मा है, उस आरोपित आत्मघातित्व सब में है अज्ञानियों में। अभी तक ये नहीं कि कोई शरीर छोड़ा ही नहीं, कितने शरीर छोड़े हैं उतने शरीरों का घात ही तो किया है। मैं के रूप में जिसको माना उसको मार डाला, ये आत्मघात है। तो जैसे मिथ्या आत्मा का आघात करते हैं अज्ञानी, ऐसे जो वास्तविक आत्मा है उसका भी घात करते हैं, इसे आगे कह रहे हैं। इससे पहले उपातम उपातम आत्मानम हंति इति आत्महा सर्व अज्ञ, आत्महा कहते हैं आत्मानम हंति इति आत्महा, तो सभी अज्ञानी आत्महा है, यानी आत्मघाती है, मुख्य आत्मा का घात ही कर रहे हैं। और जो मुख्य आत्मा है उसका भी घात कर रहे हैं, उसका घात इस प्रकार तो नहीं बनेगा, वो मरता नहीं है, लेकिन वह अमरण धर्म होने पर भी, अज होने पर भी, निर्विकार होने पर भी, उसे जन्मवान मरणवान तथा विकारवान समझना, ये उसका तिरस्कार है। सम्माननीय व्यक्ति का असम्मान तिरस्कार भी एक प्रकार से घात माना जाता है। तो ये वो संसार में यदि महतो महियान कोई है, वो कौन है, स्वयं है आत्मा मेरी पासी, और उसकी क्या स्थिति कर दी, उसे मच्छर समझ रहे, मच्छर शरीर के रूप में, मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में, ये उसकी स्थिति कर दी। वो निरति से व्यापक होने पर भी शरीर मात्र परिचिन्न समझ रहे, ये उसका तिरस्कार है, तिरस्कार रूप भाग है। इसे कहते हैं यस्तु परमार्थ आत्मा असौ अपि सर्वदा अविद्या हत इव, उसका वास्तविक रूप से घात तो बन नहीं सकता, इसलिए हत इव विद्यम कहते हैं। हत इव क्यों है, इसलिए कि विद्यमान फलाभावा, तो आत्मा विद्यमान होता तो विद्यमान आत्मा का जैसा स्वरूप है ऐसा ही भासता ना, लेकिन वह जैसा है ऐसा नहीं भास रहा है, इसलिए माना जाता है विद्यमान फलाभावा। वो हत इव है लेकिन ढका हुआ है, आवृत है। तो फिर अभिव्यक्त आत्मा का जैसे फल होता है आत्मज्ञानी को, कहीं से कोई भय नहीं होता, न विभेति कुतश्चन, और ये विद्यमान आत्मा का फल है, न विभेति कुतश्चन, वो अभय है। द्वितीय को भयम बहुत ही अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं तो भय किससे, लेकिन भयग्रस्त महसूस कर रहा अपने आप को, ये विद्यमान आत्मा का फल प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए माना जाता है कि जो परमार्थ आत्मा है उसमें कोई भय नहीं है, लेकिन हमेशा भयग्रस्त रहता है ये, तो विद्यमान फलाभाव है, इसलिए हत इव, वो भी हत के तरह है। विद्यमान फलाभावात इति सर्वे आत्महन एव अविद्वांस, तो जितने भी अज्ञानी हैं ये सब के सब मुख्य आत्मा का भी तिरस्कार रूप हान करते हैं, हनन कर रहे हैं, और मुख्य आत्मा का तो मुख्य ही हनन कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये आत्मघातित्व अज्ञानी में ही है, उसका निषेध ज्ञानी में किया जा रहा है। ये जो सम्यक दर्शी है वह परमार्थ आत्मस्वरूप का तिरस्कार रूप हनन नहीं करता, उसमें विद्यमान फल दिखता है, और मिथ्या आत्मा का भी हनन उससे नहीं होता, क्योंकि फिर दोबारा वह शरीर धारण कर पाएगी। तो यस्तु इतरो, इतर हैं ज्ञानी सम्यक दर्शी, यथोक्तात्मदर्शी स उभयथा अपि आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, आत्मघाती नहीं होता। जो अज्ञानी के द्वारा दो प्रकार का आत्मघात हो रहा है, और दोनों प्रकार का आत्मघात सम्यक दर्शी से नहीं होता, तो मतलब उसके आत्यंतिक अनर्थ की निवृत्ति, ये बताया। फल परमानंद की प्राप्ति ये बताया गया चतुर्थ पाद से, ततो याति परामगति, ततो याति परामगति यानी यथोक्तम फलम, निरति से आनंद की प्राप्ति तस्य भवति इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये एक प्रशंसात्मक श्लोक था आत्मज्ञान। अब 29वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।